بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuko katika qawaidun hama fi asma'i wa sifat, katika lum'a kitabu chetu, na tuelekea katika qaida ya pili, msingi wa pili katika asma'ullahi wa sifatihi, alqaida thania fi asma'illahi ta'ala, katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. وتحت هذه القاعدة تشيني يهيم سينجي فروع كنا تانزو نينجي سان كنا متاقى مينجي سان يكوانزا كتك متاقى هايو أمبايوني قواعد هامة كتك كجوا مجينة الله نا صفة ذاك نهي موجة أسماء الله كلها حسنى. هني قاعدة مجينة منيزم يتم مزوري حكونا جينة لمنيزم لكوان بايا أو لنايلة سمي من أبي فنجين باباكو كوان هيري جينة نزوري كوبة سيزوري كويتا كومبو كسوهيلي كومبو كتو كسوهيلي إمام ابن القيم رحمه الله كتك زاد المعاد أسيما تفتين وتتوين مجينة مازور لأن الأسماء تؤثر ويوميت يمتو فلاح راسب مكوبة كتك مدرس سيتقوى تجي كروفيشة مجينة إلو فلاح من يكون فاول لكن يوانقوك كل امتحانك كيف يوانقوك جينة لانقو نحالي ستاوى تفتجينة موجة زوري أمبالو كوامبا la kubaliana na hali na akili, si kwa majina ambayo kwamba kidogo linaweza kuleta matatizo. Ndio sengine waambia mtoto anapewa jina zuri alafu akibadilishwa jina zito, hili haliwezi zito iwabeba kwani nini jina si mzigo, ati ni mzigo jina kwa mimi zito. Hamjasikia wazee akisema hivi, huyo haliwezi hili jina libadilishwe. Naam. Kwa hivyo majina ya Mwenyezi Mungu mazuri, Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Mwenyezi Mungu majina yake mazuri sana, omba kwa kupitia majina hayo. Ai balighatun fil husn, yani yamefika mbali katika uzuri, tena ghayatuhu upeo wake, ule uzuri ufika upeo wake. Majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mazuri sana, yamefika upeo wa uzuri لأنها كسب مجينة الله سبحانه وتعالى متضمنة مجينة هاي مكسانة مشتملة وجامعة مكسانة لصفات كاملة صفة تمليف مجينة يوتي كل جينة إلا صفة نايلة صفة إلو كسانة إلا جينة نكاملة هلين أفنغوف مجينة مجيزي مغمى زوري na imekusanya sifa, na kila sifa ni kamili. La naqsa fiha, hapana upungufu katika sifatullahi biwajihin min alwujuh, kwa njia katika njia za zinazojulikana na binadamu. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu, walillahi alasmaul husna, hakika ni zake yeye Mwenyezi Mungu majina mazuri. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kila jina lina sifa, likuli ismin mutadhaminun lisifa, kila jina lina mikusanya sifa kamili. Mithalu dhalika, mfano wake asema Sheikh, Ar-Rahman ni jina lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ismun min asma'illahi ta'ala, Ar-Rahman ni jina katika miongoni mwa مجينة يا الله سبحانه وتعالى. دال إن تونيش أي معرفة لنا على صفة عظيمة, تونيش صفة كبوسان, صفة كبوسان يا الله, وهي رحمة الواسعة صفة نيوي ني رحمة كنجوف, الرحمن من رحمة كنجوف سبحانه وتعالى katika sifa zake ni rahma kunjufu sana pana ambaye anawarehemu waja wake subhanahu wa ta'ala wa min thamma kutoka huko thamma bana hunaka na kutoka huko thamma tamada amiltum huko mmefanya nini tena muuliza thamma tamada amiltum au thamma tamada akaltum bokuwa doa ambaye anusa kula biryani ambaye thamma tamada sharibtum mwekunwa nini ha ma'an ama asira juice sio hata upenda hata watoto kama upeleke juice nyumbani mala baba unaleta juice watu wapenda sana si kwa nini naam wa min thamata kutoka huko naarifu tajua annahu laysa min asma'illah jina kama hilo ambalo halikusanyi sifa kama hizo kamilifu basi si katika majina ya nani Allah subhanahu wa ta'ala ha? Asema hapa ad-dahr mfano wa dahr dahr ni zama ni ulimwengu asema si katika majina ya Mwenyezi Mungu ad-dahr li'annahu la yatadhammanu ma'na yablughu ghayat al-husni tamko hili halikukusanya maana linayofikia upeo wa uzuri si tuambia kulluha husna ha fahiya wasalat ila ghayatihi mifika upeo wa uzuri kwa hivyo sema hili neno hili dahar ha halikukusanya maana nzuri sifa nzuri na kamilifu iliyofikia katika upeo fama qawlu sallallahu alayhi wasallam neno lake sallallahu alayhi wasallam la tasubbu ad-dahr musitukane zama amsitukane fa inna Allah huwa ad-dahr Mwenyezi Mungu ndiye aliumba zama na ndiye anayegeuza geuza Allah yuqallibu al-layla wan-nahar kwa vile utendakazi wa zama na dunia hii ya nani ukitia ila kwa bara wakati watu ni mbaya ina maana kwamba wamtia dosari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake na sifa zake itakuwa ni hatari ingawaje si katika asmaullah lakini itakuwa kuna upungufu fulani angalia chini asema Muslim kitabu alfadhi min aladab hadithi sahih mpokewa na imamu Muslim babu nahi asabi dad mlango uliokatazwa kuitukana zama situkana من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال حافظ في الفتح رحمه الله ابن حجر رحمه الله سبق الكتاب تاكي في فتح الباري وأخرجه أحمد من وجه آخر إمام أحمد أمي بكيه حديث كوينجيا إنجيني وجه بمعنى طريق كتك إنجيا إنجيني هيو أسيما عن أبي هريرة بلفظ akipokea kutoka Abu Hurairah kwa matamshi la tasubbu ad-dahr fa inna Allah qala ana ad-dahr msitukane zama kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema mimi ndio zama yani mpelekeshaji zama mimi mimi ndio mtendaji al-ayyam wal layali liya masiku nami nani na mchana wake ni yangu mimi ujadiduha mimi ndo naifufua upya usiku na mchana wa ubiliha na mimi ndo nafanyia watu ubiliha ya ba azalik ubiliha na mimi ndo mwenye kufanya mitihani katika masiku hiyo waati bimuluki baada muluki na mimi ndo nageuza mambo na waondoa falme na waleta wengine wakiondoka na waondoa hawa naleta wengine mimi ndo nageuza hali ya hii dunia kwa hivyo si dunia ndio inageuza mambo ni mimi kwa hivyo mkinida tukana mimi basi Mungu mmeingia katika makosa asema faida أسمى علامة ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله أسمى فساب الدهر فساب الدهر فساب الدهر دائر بين أمرين كتوسي زاما إن زنقوك بين ممريد لا بد له من أحدهما لا بابانا بودي باتكاني موجة كتك ممريد إما سبه لله إما كمتوسي من يزمونه أو شرك به أو كمشركش من يزمونه ممريد هكونا جابرين كده سيما وكيانزا كويتوس الدهر utakuwa umefanya makosa sampuli mbili ima umemtusi Mwenyezi Mungu ima umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingine ya kuwa useme kwamba huu utenda kazi wa umeipa kiumbe ambayo ni masiku na mchana ndio utenda kazi ule. Sasa watu wana kitu wanayokizungumza sana katika ulimwengu wakati wa sasa ni al-ghala'u fil ma'ash, al-ghala'u fil ma'ash yani ughali wa maisha. Kila mmoja sasa bwana ukienda bwana kupeleka shilingi 100 dukani hairudi bali wazidisha. Zamani mtu anakwenda na shilingi 100 wajaza kikapu na ubakisha mapeni, pengine ukafanya ni tikiti ya kutoka feri kuja town, lakini sasa kurudi kitu sasa maisha magumu bwana, maisha magumu. Nani anafanya kazi hiyo? Allah. Allahu al-musahir anaiweka kima cha mauzo nani? Ni Mungu, sisi wala si serikali. Tusiwazulie serikali wasema serikali bwana ndio anafanya, serikali ifanye hivyo. Ni hali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaifanya mambo kama haya. Semaje? Fa innahu idha taqada, mtu anapoamini anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dhalik, Mwenyezi Mungu peke yake ndio anafanya hivyo, wa huwa yasubbu man fa'alahu, na yeye anatusi yule anayeleta mabadiliko katika dunia, faqad sabba Allah, huyo amemtukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo afadhali isipatikane kitu kama kile, wewe umtegemezie Allah. Fa ma'nahu, maana ya dahr nini? Asema malikud dahr almutasarrif fi, mfalme aliyemiliki zama anayefanya ndani ya zama kila anachokitaka, المتصرف الذي يفعل ما يشاء في الزمن وفي الليل وفي هذه الدنيا يفعل ما يشاء, بدليل قوله تعالى وأننا لا منجزمون أننا لا منجزمون في رواية ثانية كتك رواية بيد عن الله تعالى إلو بكي وكتك منجزمون نانينيني نحديث القدس, حديث القدس أزم بيد الأمر وقلب الليل والنهار, ميمي ndiye nimiliki kila kitu, maamri yote maamrisho yote ni yangu mimi katika mkono wangu, nageuza usiku na mchana vile ninavyopenda. Kwa hivyo haya mabadiliko ni ya nani? Ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usimegemeze mwanadamu. Angalia chini namba ya pili, akharajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari, kitabu tawhid, babu qawli ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wataka kuigeuza maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kulingamana na ufahamu wao na maneno yao, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu hayabadiliki, yaenda hivyo hivyo. Wa Muslim, kitabu al-alfad min al-adab, babu nahya an sabbi ad-dahr, mlango iliyo kataza kutusi dunia au zama. Ni makosa kabisa mtu kufanya kitu kama hicho. Naam. Pili, alfar'u thani, ya kwanza ni kwamba asmaullahi kulluha husna. Ya pili, asmaullahi ghayru mahsuratin bi'adadin muayyan. Ngala vizuri, majina ya Mwenyezi Mungu hazikudhibitiwa na kufungizwa kwa hisabu maalum. Majina ya Mwenyezi Mungu hazikudhibitiwa na kufungizwa kwa adadi maalum, kwamba Mwenyezi Mungu majina yake ni kadha basi, hayazidi wala hayapungui. La, yaweza ikiwa imekuja dalili ya kwamba kuna jina limezidi na limekuja katika Qur'ani au sunna sahiha, ni lazima tukubali, ni lazima tukubali kulingamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ambayo inakuja, ambayo ni sahihi. Kwa hivyo majina ya Mwenyezi Mungu haikufungizwa kwa adadi maalum, kwamba majina yake ni 50 tu, haizidi haipungui, ni 100 tu, haizidi haipungui, ni 99 tu, haizidi haipungui, kwamba adadi ni hiyo hiyo moja, la ha, yaweza kupatikana ziada. Na hiyo ziada patikana wapi? Katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayokuja. Sisi tufahamiane, tumefahamu vizuri hapa? Naam, hadithi yenyewe ni ipi? Ni kauli sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mashhur, neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotangaa sana, ambayo ni maarufu, watu wote wanaijua. Asema hivi Mtume: as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, as'aluka ewe Mola na kuomba, as'aluka na kuomba, Allahumma ewe Mola, bikulli ismin, kwa kila jina, huwa laka, yako wewe, kwa kila jina ambalo ni lako wewe Mwenyezi Mungu, samaita bihi nafsaka, ulijiita wewe mwenyewe kwa jina kama hili, au anzaltahu fi kitabika, au umekiteremsha katika Qur'ani hiyo yako jina hilo, au allamtahu ahadan, au umemfunza mja mmoja katika waja Mwenyezi Mungu, min khalqi, katika viumbe vyako, au istaatharta bihi, au umejihifadhia wewe mwenyewe jina hilo katika hazina ya ghaibu, hutaki kumfundisha mtu yote wala kumdhirishia nani Mwenyezi Mungu, basi mimi nakuomba majina hayo ambayo mengine umehifadhi wewe mwenyewe, ukajiita wewe katika Qur'ani, au ukafunza baadhi ya waja wako wema, au ukafanya ni hasa kwa wewe istitharu shay, maana ani yaktasa li nafsihi shay'a, ni mtu kujipendelea jambo wana athara fulanu shay'an, bimaana amempendelea mwenzake kuliko nafsi yake, bal tuthiruna alhayata ad-dunya, naam, mapendelea sana maisha ya dunia kuliko ya akhira, naam. Kwa hivyo kuna majina mengine yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yako kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kajihifadhi, ajua mwenyewe na amejiita. Sasa Mtume asema hayo majina uliyoweka kwako katika ilmu al-ghaib, pia mimi nakuomba kama yapo majina kama hayo, nakuomba wewe kwa kupitia majina kama hayo. Tumefahamiana vizuri? Wamastathara Allahu bihi fi ilmi al-ghaib, ni elimu alojihusisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika elimu iliyofichika, indahu kwake Mwenyezi Mungu, la yumkinu hasru, haiwezekani kuidhibiti, wala al-ihatatu bihi, wala kuizunguka kwa maarifa, huwezi, haiwezekani. Majina ya Mwenyezi Mungu situambiwa kwamba ni 99 hapa inakuja, lakini kulingamana hiyo hadithi al-Qudsi iliyokuja ni kwamba majina ya Mwenyezi Mungu zaidi ya 99. Kwa tukubali madamu imekuja katika dalili, usishindane kwa sababu la majina ya Mwenyezi Mungu ni 99, basi hakuna ziada, utakuwa umeshindania jambo ambalo kwamba halina dalili na ni makosa. Waljam'u baina hadha wa baina qawli fi alhadith, sasa tutakosanya vipi baina ya hadithi hii na baina ya neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi? Yeye huko asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamta wahadan min khalqika, au istatharta bihi fi ilmi alghaib indak, na kuomba kwa majina hayo. Yani hadithi na hadithi hiyo tutakosanya namna gani hadithi hizi? Tutoke katika hii khilaf, tuingie katika usawa. Asema inna lillahi 99 isma, hakika Mwenyezi Mungu ana majina 99. Man ahsaha, yoyote atakayehifadhi majina ya Allah haya 99, basi dakhala aljanna, ataingia wapi? Peponi. Mtu yoyote atakayehifadhi majina haya ataingia peponi. Asema inna maana hadha alhadith, معنى يا حديثه إن من أسماء الله 99 اسما حقيقة ميونغوني مجينة من يزمونغو نهيزي 99 ميونغوني مجينة من يزمونغو ni hizi 99 miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu, si kwamba ndio majina ya Mwenyezi Mungu peke yake, si hasri taib 99 isma man ahsaha dakhal janna, maana yake ni hiyo, walaysa almuradu matakwa, sio hasra asma'i ta'ala bihadha aladad, kufungamanisha yani kudhibiti majina ya Mwenyezi Mungu kwa adadi hii ya 99. والنذير هذا أن تقوله مفان وهين كسيمة النذير معنى شبيه هذا النذير معنى شبيه تقول فلان نذيرك في العمر والعلم والعقل فلان أفانانا نبيه نذير معنى شبيه فلان نذيرك فلان يوافانانا نبيه أسيمة أن تقول كسيمة عندي 100 درهم أعددتها للصدق ميمي نينا درهم 100 نيميزي أندليا هزي درهم 100 وكتوليا صدق وما بيام ميمي من درهم 100 نيمي أندليا نيمي ويكا كبسة هزي زاكتوى صدق فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى هي حيزوي كما هنا درهم زنجين ها ومستجهزو هين معنى كما هنا زتين hizi ni zile ulizoandalia ina haitwai kaisi haikatazi kwamba una na zingine zaidi unazo mfukoni, lakini hizi umeziandalia wewe kwamba ni sadaka. Asema dirham ukhra, yani hakuna huna dirham zingine, adatuha umeandalia lighairi sadaka, kwa njia isiyo kwa sadaka, pengine kuendesha biashara zako au kununua vitu fulani haipingani. Maana yake ni kwamba ikiwa fahamu vizuri hapa, mtu akiwa na dirham 100 asema hizi dirham 100 mimi nimeandalia hizi nitatoa sadaka, haina maana kwamba pesa zake ni hizo hizo 100, hana pesa zingine. Ina maana anazo pesa, kwa sababu hikma tamshi haifahamishi kwamba hana pesa nyingine. Fahamu vizuri, lakini hizi katika pesa zangu nimezitenga za sadaka, haina maana kwamba zingine sina. Sikutofahamiana hizo zingine pengine umeziandalia kufanyia kazi nyingine ambayo si sadaka na ziko mfukoni. Kwa hivyo tukisema kwamba Mwenyezi Mungu ana 99, haina maana kwamba hana majina mengine ya ziada hana majina mengine ya ziada, ikithibiti katika hadithi ya mtume au Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kama tumeelewa hapa. Sasa ikithibiti, sisi kazi yetu nahnu nansaqu ma'al dalil, sisi tufuata dalili. Kipatikana dalili mashaallah, sisi hatuna vipingamizi na dalili, bora ithibiti tu, hadithi imethibiti, Qur'ani imethibiti, ma'a salam, hatuvutani. Tayib, chini yake vile vile katika hii kuna zile tanzu zile au matagaa kama tulivyosema, chini ya msingi asili hiyo, alfaru thalith ni tagaa ambayo ni katika faru wa thalith, ile msingi wa tatu. Asmaullahi la tathbutu bil aql, majina ya Mwenyezi Mungu hazithibiti kwa akili ya mtu. Mtu akakata jina fulani ni zuri la Mungu, haikubaliwi. Au pengine umeshiba mchele pale ukafikiria basi ukapata neno zuri katika lugha ya Kiarabu, ili bwana ni zuri aitwe Mungu, haikubaliwi. Haikubaliwi, la tathbutu bil aql, haithibiti kwa akili. Wa innama tathbutu bishar, majina ya Mwenyezi Mungu yathubutu kwa sharia. Na sharia nini? Qala Allahu qala rasuluhu, mpaka upate katika Qur'ani Mungu ana jina hili, na upate katika suna hili ni jina la mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sharti hadithi wa nini ni sahih, si kila hadithi. Kama kila hadithi basi utakuwa na kurukota, hata hikma ya lugha ya Kiarabu basi ufanye kwamba ni hadithi, kama wengine wanavyofanya maneno ya baadhi ya ulama kwamba ni hadithi. Al ilmu min al mahdi ila al lahdi, maneno Imam Ahmad ifanywe na hadithi qala Rasulullah sallallahu jitu limetandaa kwenye mimbar, ametukua mimbar nzima kwa mwili akizungumza hapa speaker yenyewe ushtakia, lakini hii haijajalia kwamba ni hadithi ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kwamba ni maneno ya Imam Ahmad. Yaani insan alladhi la yumayiz man huwa huwa alladhi yajma'a ma mahalla wa ma harama, hadha yusammihi hashawi. Hashawi ni yule mtu ukusanya, na ndio sawa katika mwanzo kutafuta elimu wewe hashawi. Ha? Mwanzo fanya nini? Ha? Ijma al-ilm thumma ha? Fattish wanqush, halafu pekua, halafu tukua lile lidude la kudondoa msimari katika mchele. Hii ni msimari, hili halifai. Sasa ya wanqush, tukua lidude la kudondoa ule ule uchafu na msimari na nini na nini. Mwanzo ijma, thumma naqish, kisha dondoa, hili lafaa, hili halifai. Kwa hivyo asmaullah wa sifati la budda min dalil, la budda, ulama kuambia hadithi dhaif la yathbutu bihi ismun min asmaillah, da hukman min ahkami sharia, hatta jina la Mwenyezi Mungu, hatta waacha hata hukumu ya kisharia haithibiti madamu la yustadalu fi asmaillah wa sifati bi hadithi dhaif, lazima iwe na hadithi nini sahih, hata kama ni majina ya Mwenyezi Mungu mazuri hayo yatakoletwa, lakini madamu dalili ni dhaif haitegemewi, haitegemewi. Kwa hivyo mtu akwambia bwana ndio kwa nisi jina si zuri tu ile neno bwana, kwa nini si wengine wao anambia jazakallahu khair, Mungu ajua zaidi mazuri kuliko sisi. Kama alivyojua majina yake na katubainisha katika Qur'ani, angetuambia kwamba na hili pia ni zuri langu mimi, hana taklifa au sio? Hakuna kuvutana, hakuna kuvutana. Fahiya tawqifia, majina haya yanashangaa juu ya dalili, yameshangaa juu ya dalili. Yatawaqafu ithbatuha ala majani shar'in thibiti, kuthibitishwa kwake juu ya dalili kutokamana na sharia. Fala yuzadu fiha, hazizidishwi majina ya Mwenyezi Mungu, wala yunqasu, wala hazipunguzwi. Lianna al-aqla la yumkinu, lakini akili haiwezi idiraka, kujua maarifata ma yastahiquhu ta'ala, jina anayostahili Mwenyezi Mungu min al-asma'i, katika majina akili isawirishe tu kwamba hili jina ni zuri, basi Mungu afaa aitwe jina kama, haikubaliwi kitu kama hiyo. Fawajaba, imepasa alwukufu, kusimama fi dhalika, katika kutafuta majina ya Mwenyezi Mungu, ala sharia, juu ya sharia. Lazima imekuja katika Qur'ani, thibitisha. Imekuja katika sunna sahiha, thibitisha. Haikuja katika Qur'ani, irfusha, ipige tek, urfusha, pige tek, armiha fil mazbala, itupe kwa dastabini kule, tupe lembali, haina maana yote. Dalili lazima tutegemee katika dalili. Madamu dalili huna, ilo usikubali kwamba ni katika jina la Mwenyezi Mungu au katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walianna tasmiyatahu, hakika kujiita Mwenyezi Mungu subhanahu bima lam yusammi bihi nafsa, walianna tasmiyatahu, hakika kumwita Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bima lam, kwa jina ambalo kwamba lam yusammi bihi nafsa, au Mwenyezi Mungu hakujiita, au inkara au kukanusha, kusema Mungu hana jina hili, wewe wamtaji wampa Mwenyezi Mungu jina ambalo hakujiita yeye mwenyewe, au wakanusha, au inkara ma sama bihi nafsi, au wakanusha jina ambalo kwa Mungu mwenyewe kajipa nafsi yake kwamba aitwa fulani kwa jina fulani, ukawa haufai kukanusha, itakuwa hiyo ni jinayatun fi haki Allah ta'ala, ni kuvuka mipaka na makosa makubwa sana katika haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumwita Mwenyezi Mungu kwa jina ambalo kwamba hakujiita yeye mwenyewe, au kukanusha jina ambalo Mwenyezi Mungu amejiita au mtume wake kamwita kwa jina kama lile, ni jinai, ni kosa kubwa sana ambalo amefanya mtu kuhusu haki ya Allah subhanahu. Fawajaba suluk al-adab fi dhalik, ni wajib kuwa na adabu, kufata njia ya adabu na heshima katika kuthibitisha majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumthibitishia kwa kupitia dalili ya sharia. Naam, kwa hivyo tumejua kwamba jambo ambalo ni muhimu hapa ni kwamba nulakhis bi anna asma Allah laysat mahsura bi adadin ma'lum, majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haikuwekewa, haikudhibitiwa kwa hisabu maalum. Kwa hivyo ina maana kwamba Yazidi, lau utapata dalili thabit ambayo imetaja jina la Allah, kwa hivyo yazidishwa kwa zaidi ya kile kiwango ambacho tunajua, na huenda lisizidi kwa sababu kwamba haikuthibiti katika dalili sahihi, pengine nimethibiti kwa hadithi dhaifu. Na akatutolea hadithi Al-Qudsi hapa ya kwamba mtume mwenyewe kaomba Allah kwa kina jina ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejiita yeye mwenyewe au ameteremsha katika Qur'an, pengine kwamba yeye hakufahamu ni binadamu, Mungu anaielewa kabisa, basi kwa jina hilo ni lake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haina adad maalum. Shekha akapiga mfano mzuri sana, mfano mzuri sana, sema kwamba mtu anaweza kusema kwamba kitu fulani nimetengea kwa sababu fulani. Sasa haina maana kwamba unacho tena kile kitu, pengine unaweza kwamba unacho ziada kile uliotengea kwa kazi maalum. Kwa hivyo majina ya Mwenyezi Mungu subhanahu kipatikana dalili, inakubaliwa moja kwa moja, wala haipingani na hii hadithi inayosema kwamba inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Kwa hivyo amekosanya Sheikh Uthaymeen hadithi ile na hii, wala hakuna taarud kupingana baina hadithi hii na hadithi hii ya kuthibitisha asmaullahi wa sifatihi, au kujalia zile hadithi katika majina ya Mwenyezi Mungu kwamba kuna adad mahsur, ima ni kwa 99 au ni 100 au ziada, mpaka ipatikane dalili itakuwa ni sawa, haina tatizo. Ingawaje kuna mmoja katika wanafunzi wa Sheikh Mughbil rahimahullah ambaye yupo, Sheikh Yunani Nur kitu kama hicho jina lake, wale waliokwenda kule inshallah tutawaambia jina lake kamili, anaidhoofisha hii hadithi, anaidhoofisha hadithi, asema kwamba hii hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo majina ya Mwenyezi Mungu ni 99 basi, la ziada tawala nuksan. Hizo ni ikhtilaf al-ma'rifa wa ruya, watu katika maangalizi yao na katika maarifa yao wamefikia pahala kama hapo, lakini sisi likija kwa dalili sahihi jina la ziada tukubali, hatuna mujada. Tusingie katika wakana lisanu akthara shay'in jadala, madamu mithibiti tusiwe ni watu wa kupenda kuvutana, tukubali tu moja kwa moja. Hii ndio tabia ya ahlu sunna wal jamaa, daima wao ni watu ya yanqaduna lidalil, wanakubali kuongozwa na nini, na dalili, wanaifuata dalili. Tutakomea hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.